جو آدمی تفصیل کرے آپ پر آپ کو مشورہ دیں اس کو اپنا بہت پسند ہے ہمارے دربار حضرت بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینٹر ہیں ہمارے پیر بھائی ہیں انہوں نے ایک دفعہ ہمارے ساتھی کی ڈانٹ ٹپٹ کی بہت ساری باتوں کو سنائی چندر صاحب کو سنا سنائی کیا ہے بہت ساری باتیں سنائیں ساتھی ہمارے خفا ہوئے ریشور نے ڈانٹ ٹپٹ کی تو پہلے مجھے کہا کہ ہم نے چونکہ سلسلے کی ہے تنظیم کے سلسلے کی ایک ترتیب بنا رہے ہیں تو ان کو سلسلے کے سرپرستان میں شامل کریں بڑے اداروں کے سرپرستان میں شامل کریں پھر اگر سرپرستان میں اس کے شامل کریں تو غیر نکال رکھتے ہیں ہم پر اور جہاں ہم سے کمی کو ٹائی اور ہم سے کوئی گڑبڑ ہونے کی حالات ہوتے ہیں تو اس کو وہ اپنے خیال میں لاتے ہیں نوٹ کرتے ہیں اس کو اور اس سے بات کو قبر میں بڑے ہیں تو اس کے بارے میں ہو بغیر کسی خوف کے ہم اس بات کو بتاتے ہیں. ایسے آدمی کو تو ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہماری نگرانی کرتا رہے, نگرانی کرتا رہے اور اصلاح ہو گئی ایسی کہ جب کوئی ہمارے کام کو دیکھے گا پرکھے گا اور واہ واہ کرنے والے تو بہت ہوں گے لیکن آہ کرنے والے بھی کچھ ہونے چاہیے نا کہ یہ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, اس کا دل خطا ہو اور مشورہ دیں اور مشورہ دینے کے بعد ہمیں اپنی شراط کو موقع ملے رات کو تو ایسا پرستان میں شامل کریں. سبحان اللہ جو شروع کیا تھا کہ ان اللہ نے قابل و بن اللہ سے مستقام کہ ان لوگوں نے کہا تھا ہمارا اللہ ہے پھر اس پر وہ جم جم گئے ہے تو مرنے تک ایمان پر قائم رہنا اور جم گئے تقوا کے اعلیٰ سے اعلیٰ اونچے مقام کو پر عمل کرنا تقوا کے جتنا کسی کے وسائل ہیں جتنا کسی کے فہم ہیں جتنی کسی کی سمجھ ہے اس کے تحت اونچے سے اونچے مقام تقوا کے اونچے سے اونچے مقام پر عمل کرنا. یہ بزرگوں کا قول ہے کہ حسنات الابرار اتارے سیات مقربین, حسنات الابرار سیات مقربین. عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں کے لیے مرض سے ہوتی ہیں, ان کے لیے تقوا کا ان کا تقوا کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے, اس لیے ان کے لیے یہ وہ عام آدمی کے لیے نیکی ہے. اس طرح کی نیکی اگر مقرب بندہ کرے تو اللہ کی ایسی ناراضگی ہو جائے کہ اس کے لیے مس اچھا اسناف کا برارے سیاد مقربی تقوا کہوں گے اونچا مقام اونچے سے اونچا فہم کرے آدمی اور اونچے سے اونچے مقام پر عمل کیا جائے. تو انسان کی اسلام میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کس اصلاح کی ضرورت ہے, اس کا جواب دیں ساتھی. عقائد کی اصلاح جی اور پروفیسر کا نام بتا دیجیے. سب سے پہلے عقائد میں تنظیم کی اصلاح ہوئی, انہوں نے کہا قائد کی اصلاح اور انہوں نے کہا تحریر کی اصلاح ہے ماشاء اللہ. جو ساتھی کوئی بولے گی اس کے بعد رضائل کی اصلاح کہتا رضائل کی اصلاح ہو گئی. ایک نے کہا تھا قائد کی اصلاح, اس نے کہا تحریر کی اصلاح, اس نے کہا رضائل کی اصلاح. اور کوئی ساتھی بولے گی کہتے سب سے زیادہ ضروری معاملات کی اصلاح ہے. اور کوئی ساتھی بولے گی چار جواب ہو گئے. پانچ سال سے کہا نیت کی اصلاح ہے. اور جواب سے کوئی ساتھی ہے ہمارے چھوٹا لاہور کے مسلمان صاحب آئے مدرسے کے, میں نے کہا مسلمان صاحب تحریر کیا ہے اور ایمان کیا ہے. بڑا پریشان ہو گیا کہ جب بھی ہم آتے ہیں اس نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت دیکھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے اس کو میں ایک مہینے کا کام دیا کرتا ہوں, ایک مہینے جا کر کتابیں دیکھتا ہے تحقیقات کرتا رہتا ہے اور مہینے کے بعد اپنے چھوٹا اخبار کا جواب مکمل کر کے جاتا ہے. تو اس کا تو ہی مان کر ٹھیک ہے وہ تو کہی ہے کہ پورا بابت کا مان کر سڑک کو دیکھا ہے سے کہا کہ نیت کا من تو میرے بھائی سب سے پہلی بات ہے, سب سے پہلی اصلاح جو ہے وہ اصلاح ہے ایمان کی. سب سے پہلی اصلاح ہے ایمان کی. اور ایمان جو ہے وہ ایمان فضل ایمان غزل کی شکل میں اس کو بہت کیا منت بلّہ ہے ملائے کتنی کتبی و رسولی وغیرہ ملافرے بہت خیری و شرری مل رہا ہے تعالیٰ ولبا کے بعد ساتھ پاتے ہوگی ایمان فضل ایمان لائے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، اور ساتویں بات کرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، نعوذ باللہ کے ماں باپ اسماعیل میں صفاتی میں ایمان لایا اللہ پر، جیسے کہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ مقدس کو جمی احکام میں ثبوت کے محنت کے سارے احکام اسلام زبان کے خلاف اور دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کے خلاف اور تصدیق کے ساتھ ساری ضروریات دین، ساری ضروریات دین کا ماننا، سات باتوں کے علاوہ ساری ضروریات دین کا ماننا. اصل میں ایک جگہ یہ ہوا تھا کہ ایک آدمی نے گزرتا اور بتایا کہ ہم ایک ورکشاپ میں گئے، وہاں نے تعریف دی گئی اور تعریف جو تھی وہ مسٹر غلام نے پرویش کی تھی، وہ جو اسلامیات کے جو شعبہ کے صدر تھے اور صدر صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا جس کی تعریف کی ہوگی، انہوں نے کہا بس یہ تو صرف فرشتوں کو نہیں مانتا، باقی تو بہت اچھا آدمی، بہت ٹھیک آدمی ہے، صرف فرشتوں کو نہیں مانتا. یعنی وہ پروفیسر صاحب کے نزدیک، پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز کے نزدیک فرشتوں کے، فرشتوں کے نہ ماننے سے نعوذ باللہ کے ایمان میں فرق نہیں آتا. ایمان میں فرق نہیں آتا. ایک دم ہمارے پروفیسر صاحب تھے نولا صاحب کو یاد ہوں گے، امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے، کافی نوکری فیصل ہے، یہاں پر آئے پشاور دشٹی میں انہوں نے ایک طاقت پر جگہ جگہ جا کر تصویریں کر رہے تھے، اسلام ان امریکہ، اسلام ان امریکہ. وہ تقریب کرتے کہ وہاں ایسی جانا چاہیے یا ویسی قانون کی پابندی ہے، سڑکوں پر ایسے ٹھیک حالات ہیں اور دکانوں پر ایسے ٹھیک حالات ہیں، اور ساتھ ہی وہاں اس معاشرے کی باتوں کو بیان کرتے ہیں. کہ انہوں نے تقریر کی، تو تقریر کی اسلام امریکہ، انہوں نے بتایا کہ اسلام تو اصل میں امریکہ میں، ایک عام تاکہ بلند پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اسلام عمل کا نام ہے کہ عقیدے کا نام ہے؟ اسلام جو ہے وہ عمل کا نام ہے کہ عقیدے کا نام ہے؟ سوال اتنا ٹیکنیکل تھا، وہ ہے کہ امام جی کا رحمتہ اللہ نے سوال کر لیا، اس کا ٹیکنیکل تھا، احمد کی زبان سے اللہ نے نکال دیا اور پروفیسر صاحب اس سے چکرا دیا. اسلام اور عمل کا نام ہے، اس کا ٹھیک اور اسلام جو ہے تو وہ سیدھے کا نام ہے، اللہ کو ماننا، اس کو ماننا، ساری ضروریات ایمان کا مکمل کرنا، اور اس کے بعد جو عمل ہے تو وہ اسلام بنے گا. میں تو بات ہی جگہ ہوں، ایک بار ہمارا احتجاج تھا، وہ ایک آسٹریلوی اگریز کو لے کر آ گیا آسٹریلیا کا، ایک اگریز کو کسی ملنے کے لیے، میں اس زمانے میں اصل نمبر تین کا شاہ ولی اللہ اصل پشاور یونیورسٹی کا، اس کا میں وارڈ ہوں، وہاں ملانے کے لیے لے آیا. اس نے کہا کہ یہ آسٹریلیا کا پی ایچ ڈی اسکالر ہے اور اس کا ٹاپک ہے افیکٹ آف ہیڈ آن ایکٹیویٹی، اس پر عقیدے کا عمل پر، عقیدے کا عمل پر، یہ اس کا ٹاپک ہے پی ایچ ڈی کا. پھر سلسلے میں بدھ عقیدے کا عمل پر کیا اثر آیا ہے، اسلام کے عقیدے کا اسلام کیا اثر آیا ہے، ہندو مت کا کیا اثر آیا ہے، کرسچینٹی کا، یہودیت کا، عیسائیت کا، اس پر یہ تحقیقی کام کر رہا ہے. اس سلسلے میں یہ پاکستان آیا ہوا ہے، جیسے لوگوں سے مل رہا ہے، ہم نے آپ سے ملانے کے لیے اس کو لے کر آیا ہوں. میں کیسی بات ہے، اگر تو کھانا بھی آؤ ہمارے ساتھ کھا رہے جو موجود ہو، اور باتیں بھی کریں تھی، جیسے باتیں پوچھنا چاہتے ہیں آپ، کہا ٹھیک ہے. اس نے بات شروع کی، اس نے کہا کہ جب باتیں ہوئی تو میں نے کہا ہمارے پرتی تو عام باتیں ہیں، ان میں سے عام بات ہے اخلاق کا ہم بات ہے، ہمارے جو دین اسلام ہے اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر عمل کرنا، یہ ہماری عام بنیاد سے بنیاد ہے، اللہ کی رضا کی بنیاد پر عمل کرنا. تو اس لیے ہمارے ہاں جو ہے تو انٹینشن آف الیکشن از مور امپارٹینٹ دین دی ایکشن اٹسیلف. کہ ہمارے نزدیک عمل کی نیت جو ہے وہ عمل سے زیادہ عام ہے. حدیث شریف بھی خیر نیت المومن ہے خیر المن عملی، مومن کی نیت جو ہے کہ عمل سے بہتر ہے. تو اور سے کہا ہے یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی، نیت کا کیا اس میں کردار ہے، امپارٹینٹ. واٹ از دا ریل آف انٹینشن؟ عمل دیو بتا کر خود جو ہے تو وہ عام چیز ہے، اس میں نیت کا کیا اثر ہے؟ اس کا دیکھو آپ نے ہمیں کھانا کھلا دیا، کھانا ہمیں کھایا، ہمارا پیٹ بھر گیا، تو اب اس کو نیت کا کیا اثر لے کے کہ نیت زیادہ ہونا ہے. کھانا تو آ کے آپ نے کھایا، پیٹ ہمارا بھر گیا، جو ضرورت تھی پوری ہو گئی. میں نے کہا نہیں نہ اتنی بات تو نہیں ہے نا. میں کہا فرض کریں کہ انڈیا ہمیں جو ہے تو ایک رعایت دے رہا ہے، دوسری رعایت دے رہا ہے، تیسری رعایت دے رہا ہے، اور بہت سارے ہمارے ساتھ خیر نیچین کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اس سے ہمارے ملک کا انفلٹریشن کرے، ہمارے ملک میں گھس جائے اور اپنے عقائد اپنے نظریات اپنی تفصیل کو گھسا کے انفلٹریشن کریں ہمارے کام، اور انفلٹریشن کرنے کے بعد جو ہے تو ملک کی ہم سے لے رہے. تو اب آپ بتائیں کہ اس سے مراحت لینا اس کو بہترین ملک اور کیا پسندیدہ ملک آتا ہے، پسندیدہ ملک قرار دینا قرار دینا، یہ باتیں کر کے ہم سارا اپنے کو سوار کر رہے ہیں، ہم سب رہے ہیں کر رہے ہیں، آخر میں دیکھ رہے ہیں تو ملک اس کے ہاتھ میں ہو اور ہے تو خالی رسی ہمارے ہاتھ میں گائے، اس کے ہاتھ پہ رسی میرے ہاتھ میں نہیں. اس کو لکیٹر ضرور ہے میں آپ کو جب بھی افریقہ میرا تین چار سفر ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے گورے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کر کے آزادی دی ہے. تو حالانکہ ہیں 100% عیسائی، کالے 100% عیسائی، پہلے کے جو فریڈم فائٹر لیڈر تھے وہ عجیب قصہ سناتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وائٹ مین کیم ٹو اوور کنٹری، ہی ٹولڈ اس نہ ہی گیو بائبل ان اور ہینڈ اینڈ ٹولڈ اس ٹو شٹ اور آئیز، ہی ٹولڈ اس ٹو شٹ اور آئیز اینڈ ہی گیو بائبل ان اور ہینڈ اینڈ وین وی اوپن اور آئیز دی بائبل واز ان اور ہینڈ اینڈ دی لینڈ واز ان دیئر ہینڈ. سفید انگریز آیا اور اس کے ہمارے ہاتھ میں انجیل پکڑوائی اور کہا کہ آنکھیں بند کرو، ہم نے جب آنکھیں کھولی تو ہماری زمین تو اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی بائبل ہمارے ہاتھ میں تھی. تو اس سے میں نے کہا کہ بات یہ ہوئی کہ اس نے آپ کو عیسائی بنایا لیکن بھائی نہیں بنایا، عیسائی تو بنایا بھائی نہیں بنایا، اس کے پر انقلاب آیا اور اس کو چھوڑنا پڑا سب کچھ. اس کی عیسائی کو بنایا تھا بھائی نہیں بنایا تھا، بلکہ عیسائی بنانا بھی جو ہے تو وہ صرف مفاد کو مفادات کو چھیننے کے لیے اور آپ کے مفادات کے وسائل کو قبضہ کرنے کے لیے، اور اس بات کے لیے تھا کہ ان کی حیثیت ختم ہو جائے، ہمارے مدد میں گم ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے تو ہمارا اقتدار جو ہے وہ دائمی اور اٹرنل ہو جائے، دائمی ہو جائے، ساری اس فساد نیت کی بنیاد پر یہ بات تھی. اس لیے وہ کامیاب نہ ہوئی، درپا نہ ہوئی. جبکہ سارا شمالی افریقہ میں کوئی عرب ملک نہیں ہے، ان کے اندر ان کی زبان تک بدلی، کیونکہ صاحب اکرام جہاں پر گئے ہیں ان کی کتابوں کی اگر تعداد ہے، خاص خاص کر ان کی تعداد زیادہ ہوئے تو سلاقی کی زبان تک کو بدل دیا، اتنے افراد ان کے پہلے، اور زبان کبھی جبری نہیں بدلی جا سکتی. یہ لسانیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اٹ از این ایولیوٹری پروسیس، یہ ارتقائی عمل ہے، یہ خود بخود ہوتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا ہے. تو خیر جو اس کالر کے ساتھ بات مکمل ہو گئی ہیں اپنے مزدور کے دوران آئے کالر میں چل رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے تو ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے. آدمی کی شخصیت ایمان پر بنتی ہے. جتنی ایمان کی ترقی، جتنا ایمان کا کمال، اتنا شخصیت کا کمال. اور جتنا ایمان میں نقص، اتنا ایمان کی کمی، اتنی شخصیت کی کمی. اور بعض کمیاں ایمان کی ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں واضح حدیث میں باپ کہا ہوا ہے کہ اگر یہ ایمان کی کمی آدمی میں ہو تو اس کا فرض، واجب، سنت اور عمل خدا تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو ایمان میں مہم چیز توحید ہے اور اس کے بعد اجزاء ایمان. اور توحید جو ہے تو وہ عام جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ایک ماننا، اللہ کے کسی کو شریک نہ ماننا، اللہ کی عبادت کی کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی صرف ذات نہ کرنا ہے، کسی کا دعا نہ ماننا، کہیں خدا نہ ماننا، صرف پھر عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی کی مدد نہ ماننا، اور صرف ذات صرف ساتھ پھر عبادت صرف سکھا رہے اور پہلے کشور کی کبھی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے. اہل تصوف کی توحید میں اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کی مخلوق کا تاثر اس سے دل خالی ہو جائے، اللہ کے غیر کا خوف اس سے دل خالی ہو جائے، اللہ کے غیر کے شوق اور محبت اس سے دل خالی ہو جائے، اللہ کے غیر پر اعتبار اور اعتماد اس سے دل خالی ہو جائے. کہ اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے آ جائے ایسے اس کا اعتماد ہو کہ ایسا بادشاہ آتے ہیں، سلطنتیں، ہتھیار، مال، دولت، زمینیں، جائیدادیں، نوکری، کرسیاں، ان سب سے پڑھ کر اس کا اعتماد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دلا سکتا ہے. اور کیا آپ سے کیا سنتے ہیں، کیا بادشاہ، کیا فرمان روا، ان سب کے خوف سے دل خالی ہو جائے، اس کی جگہ اللہ کا خوف ہے. اور شوق اور محبت یہ سارے چیزوں کی محبت سے بالا تر ہو جائے آدمی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جائے. پہلے شوق کی توحید جو ہے وہ ان حقائق کا قلب میں آنا، جمنا، چھلکنا، جھلکنا، یہ جب قلب میں آئے بیٹھیں اور ایسے بیٹھیں جو اسے چھلک پلک رہے ہوں تو تب احترام کی توحید جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. کنارے کھڑے ہوئے صاحب اکرام خود پڑا ہوا ہے پچھلے نہیں ہیں، انسان کیسے ہوں گے؟ میں صاحب نے کہا جی ایک پانی کا قطرہ یہ قطرہ ہے آپ یہ ہمیں ڈبو سکے گا؟ لو اللہ کا نام اور رکھو اس پر قدم اور رو جاؤ پار. بس لیا اللہ کا نام رکھے قدم اور پار. یہ توحید کا مقام ہے. اس مقام تک، اس مقام کا اعتماد اور اعتبار جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو زلال پڑھاتا ہے تو مخلوقات اپنی کثیریں اس کے آگے چھوڑ دیتی ہیں. مخلوقات کی کثیریں اس کے عمل کے تابع ہوتی ہیں. پانی کا ڈبونا، آگ کا جلانا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تیرے عمل کے تابع ہوگا، تو اس کے تابع نہیں. لیکن اس مقام پر پہنچنا، اس کو پڑھانا مشکل کام کرتی ہے. لیکن اتنی توحید تو فرض ہے کہ جب جھوٹ بول کر جھوٹ فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور سچ بول کر پھر نقصان آتا رہا ہے, اب توحید کا تقاضا یہ ہے کہ سچ سے نقصان کو برداشت کر اور جھوٹ کے فائدے کو چھوڑ, اتنی توحید تو فرض ہے. پہلی محنت توحید پر ہے اور توحید ایمان کا عام حصہ ہے, لیکن ایمان آج اور باتیں بھی ہیں میرے بھائی. آگے مزید اجزاء ایمان کے صداقت, دیانت, امانت, حیا, یہ حیا, غیرت, طہارت, یہ اجزاء ایمانی ہیں. اس وقت جتنا جتنا نقص ایمان میں اتنا اتنا نقص, جتنا جتنا نقص ہے اتنا اتنا ایمان میں نقص. گزر خلیفہ عالم خلیفہ آئے, ان دنوں ترک مہراج کی تاریخ چل رہی تھی. ترک مہراج یہ تھا کہ علماء نے سپورٹ کیا ہوا تھا کہ انگریز سنگھ راسد ہے, جبری انتظار دیا ہوا ہے, لہٰذا یہ حکومت کا مالک نہیں ہے اور یہ سارے وسائل ہمارے لے کر کھا رہا ہے, لہٰذا ساتھ میں تعاون ہو تو ترک مہراج راستہ رکھا تو ترک کیا جائے, اس کی ریاض میں سفر کریں, کرایہ دیں, اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پکڑ کر چھین لیں اور اس کے ٹیکس والی بات ادا نہ کریں, یہ ساری باتیں جائز ہیں. فتوا درست ہے, فتوا غلط نہیں تھا, فتوا درست. اور فتوے کے ساتھ سارے ہندوستان کے زمانے سے بات کیے ہوئے تھا. حضرت مولانا رسول چاند صاحب محمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتوا درست ہونے کے باوجود میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں. کیا آپ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا اس سے قوم میں ایک بیراہوری پیدا ہو جائے گی, اور وہ بیراہوری پیدا ہوئی اس کی اصلاح پر بہت مشکل ہوگی. آپ حیران رہیں گے کہ پاکستان ہندوستان میں حکومتی چیزوں کو نقصان پہنچانا بات یہی پڑے, باقی ممالک میں پھر بھی آپ دیکھو کریں ترکی ہے دونوں کے پر جو غلامی میں نہیں آیا ہے, غلامی میں نہیں آیا ہے, ان جو ملاقات ہیں آپ حیرت ہوگی. اور ہمارے علاقے میں آئے ہمارے بعض رکھتے ہیں بیسٹ لوگ زیادہ ہزار زندگی میں گیس پیدا ہوتی ہے نا, تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انٹر ہم نے بند کیے ہوئے ہیں تو یہ حکومت ٹیکس لگا رہی ہے, ظلم کا ٹیکس لگا رہی ہے, تو یہ اس لیے کیا مسئلہ ہے؟ درد گا کر کے وہ حرام کھا رہے ہو, حرام کھا رہے ہو. حرام کا مجھے لے کے بڑے بہرے آدمی کی زمین کے ساتھ آ کر بہت سے میں نے کہا کہ ماشاء اللہ کے گزرات یہ اچھا نظام ہے, آپ نہر جائیے تو وہ ہے گریوٹی کنار نہیں ہے, لفٹ کنار ہے, پانی اٹھاتے ہیں پھر اس میں ڈالتے ہیں تو ہر وقت پانی نہیں ہوتا, تو کیا کرتے ہیں؟ کہا ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ٹیوب ویل بجلی کا بل کتنا آ سکتا ہے؟ چار بل لگیے سو بل وقت ہیں, کس کا بل اور فارم بل لیتا ہے؟ یہ بات اس نے کر لی, اب آگے بڑھے. یہ کہ آپ نے کاشت کی ہوئی گنا کاشت کی ہوئی, یہ گنا کاشت کیا تھا تو بیماری آ گئی, خراب ہو گیا, بڑا نقصان ہو گیا. اچھا جی آگے چلے گئے, یہ کیا چیز ہے؟ جی یہ گدم کاشت کی اوپر زیادہ باری ہو گئی اور وہ خراب ہو گئی. میں نے کہا وہ سب نے کوئی بھی نہ سو ہوں, اگر بڑے تو نغص ہے جبری ادس کرے کوئی لینا, وہ بل الگ لے لی ہے جبری لی ہے, سمجھتا نہیں ہوں, سمجھتا نہیں ہوں. ابھی دلی میں واقعہ بیان ہوئے بنی شہید کا, حضرت شیخ نے پریا سرکار میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا اور اس نے ایک دفعہ جیسے کہ بادل آ گئے, بادلوں میں اس نے آواز سنی کہ آدمی کا نام سنا کہ فلانے کے کھیت کو پانی پہنچاؤ. یہ بادل گئے تو سیدھے پہاڑ پر برسے اور سارا پانی جمع ہو کر ایک نالے میں آ گئے. وہ نالا چلنے لگا, یہ آدمی اس کے ساتھ ساتھ چلا. آگے کیا ایک باغ ہے, باغ میں آدمی بل چلی ہوئے کھڑا ہے, اس نے باغ کو پانی باغ میں سارے میں پھیلایا. اس نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ اس کا نام بتایا. اس نے کہا تو یہ بتا کہ اس باغ میں کیا عمل کرتا ہے. اس نے کہا مجھے کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے کہا کہ میں نے بادلوں میں سے تمہارا نام سنا ہے, بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ کھیت کو پانی پہنچاؤ. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا چل پہلی بات اس پر ظاہر ہوگی, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس باغ کی آمدنی میں تین ایسے کرتا ہوں, میں وہ دسواں ایسا یا بیسواں ایسا کوشش شروع نہیں رہتا, تیسرا ایسا میں دیتا ہوں شروع. ایک ایسا اللہ کے نام پر, ایک ایسا اپنے خرچے کے لیے رکھا سال سے, اور ایک ایسا جو ہے باپ پر دوبارہ اس کی کاج سنبھالنے میں رکھا لگ جاتا ہے. تو اس سے کہا واقعی جب تو تیسرا ایسا اللہ کے نام پر دیتا ہے تو تیرے لیے ریب سے اس طرح کے پانی کا اور بارش کا بندوبست ہوا ہوا ہے. دوسری بات ہے کہ صداقت جانا سمانت اس آدمی کی نہیں ہے, اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں. میرے بھائی وہ آپ کو اتر کے مولا سے دوسرا تھا بات کر کے اور کل میں ہمارے ہمیں ساتھ بات نہیں کرتا, اس سے بیڑا ہو نہیں کہتے ہو. ان کے خلیفہ آئے, ان کا کہا یہ بیٹا میرا ہے تو بڑی عمر کا ہے, لیکن اس کا میں نے ٹکٹ نہیں لیا, ریل میں آتے ہوئے ٹکٹ اس کا نہیں لیا, زیادہ ٹکٹ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو اس آدمی سے خلافت واپس لے لو, سلطے ہماری کی خلافت اس سے واپس لو. کیونکہ جس کی زیارت نہیں ہے, یہ خواہ حافظ الحدیث ہو اور شیخ و تفسیر ہو, یہ لے سا وشے ہے, یہ کف ہے اور یہ سب ہے. کیونکہ اس کے پاس دھیانت نہیں, دھیانت نہیں ہے, صداقت نہیں ہے, دھیانت صداقت اکبر خیال امانت اور سوال ہے لا ایمان رمل, لا ایمان رملہ امانت رہو, اس کا ایمان نہیں اس کی مان, لا ایمان رملہ آندر ہو, اس کا ایمان نہیں جس کے بعد کی پابندی نہیں. اب تو ہو شدر ایمان عارت غیر ایمان ایسا ہے, الحیاء نصف ایمان, حیا جو ہے تو آدھا ایمان. قال یا رسول اللہ من ایمان؟ قال الاخلاص. عالم نے کھڑے کو سوال کیا رسول اللہ نے ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا اخلاص. تو یہ باتیں اہم اجزاء ہیں ایمان کا, اہم اجزاء ہیں. ہمارے ایک کے ساتھی ہمارے سستے کے ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ بڑی تعریف کیا کرتے ہیں, تو میں تو اپنا پروفیسر کو بلایا تھا, چولہے وغیرہ لگاتے رہتے ہیں وہ, اور جان سے کروایا وایو سے کنڈکٹ کروایا. پہل بار فیل ہونے والے آدمی کو فرسٹ پوزیشن کے نمبر دیے تھے, فیل ہونے والے کو فرسٹ پوزیشن کے نمبر دیے تاکہ دوسرا آدمی یا وہ دس بیس نمبر سے سب پاس میں کہتا خدا ہو تو بول کر امیر صاحب کو لے کے والا امیر صاحب سے لگتا ہے شبیر صاحب ہے, باقی یہاں پر یہ امانت تھی جس کو صحیح ادا کرنا تھا, دیانت تھی جہاں صحیح برتنا تھا اپنے آپ کو, آدیش کا اس کا تصور نہیں ہے, کام کا اس کا نہیں ہے. اس کا ماشاءاللہ کہاں تک نماز پڑھنے کا گاڑی بنانے کا ہو گیا ہے, حج عمرہ کرنے کا ہو گیا ہے, لیکن دیانت اور امانت جو ایمان کی بنیادوں میں سے ہے اس کا اظہار سے ہے اس کا فہم اس کو نہیں ہے. تو آپ کیا گلا کرتے ہیں؟ جس کی امانت نہیں, جس کی امانت دیانت نہیں, اس کا فرض واجب سنت کوئی عمل اللہ کے ہاتھ قبول نہیں, ادا ہو گیا قبول نہیں, ادھر کی ادا بات ہے کہ اس کو دوڑنا پڑے گا, بتانا تو نہیں پڑے گا, کیونکہ بنیادی ایمان اور ایمان اس پر تھوڑا سا فتوا نہیں لگتا, وہ تھا فتوا نہیں لگا پتو یہ نظر وہ بہت مزاق اس کا پتہ لگتا ہے. آدمی مسلمان ہے لیکن گیارہ سے جز میں ایمان سے کھانے, آدمی مسلمان ہے لیکن سداقت کے جز میں ایمان سے کھانے, ہمارے میں نبید حضر جی رحمت اللہ نے کبھی دہلی کے بزرگ تھے تو ہندو سماج کے نیوز ہے کافی اکثر اور بہت تعلق شخصیت الحمد للہ لحاظ سے رام کمائے علمی لحاظ سے چند آدمی ہندوستان میں سے تھے جن کے ایسا کیا گیا ہے اور عمل کے لحاظ سے تو لاجواب شخصیت انڈونیشیا استعمال کر رہے تھے, گئے تو انڈونیشیا اس پر ہوائی اڈے پر باقی چیکنگ میں یہ چیکنگ جو ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کرنسی تو نہیں ہے, انہوں نے کہا آپ کے پاس پیسے دینے کا پیسہ نہیں ہے, اندر جب داخلوں کے جیب میں آ کر جیب میں ایک روپیہ نہیں ملا, اس کا ان کو پتہ نہیں تھا, جب وہ بیان دے رہے تھے کہ میرے پاس کرنسی نہیں ہے اس پر ان کو پتہ نہیں تھا, لیکن بعد میں جیب سے روپیہ نکلا تو اتنے پریشان ہوئے اتنی دیر تک استفاد کر رہے تھے تو آپ دیکھنے والے آدمی کو ترس آ رہا تھا, میں سوچ میرے جیب میں روپیہ تھا اور میری دماغ سے نکل گیا کہ میرے پاس پیسے نہیں, تو اللہ والے جو ہے وہ محنت کے بارے میں جن دانی کے بارے میں اتنے محتاط ہوتے ہیں اور اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے دکان سے اور بیٹے کو کہا کہ یہ کام جو ہے اس میں سلا ہے, آنے والے آدمی کو یہ نقصان بتاؤ گے اور نقصان بتانے کے بعد بتا دو گے کہ پاکستان کی جو ہے 1000 قیمت ہے, اس سلا پورے سے 900 روپئے میں لے رہے ہیں تو آپ لینا چاہتے ہیں, ڈر غلط ہے لوگ غلط ہے, جب واپس آئے تو انہوں نے کہ مجھے تو یاد نہیں رہا اور وہ تو میں نے بیچ دیا اتنا بتایا ہے رات کو اپنا جس آپ نے اختیار بتائی تھی وہ کی اس دن کی ساری آمدنی انہوں نے صدقہ کی ہے, الگ نوا صدقہ کر لیتے ہیں تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے, اس سے کی ساری آمدنی جتنی آمدنی اس کی ہوئی ہے وہ صدقہ کی ہے, کتنے لاکھ مسائل بیان کیے ہیں زندگی میں جینا کسی کو یاد ہے؟ اپنے سارے تحقیق کی دورانیے میں قرآن مجید سے کتنے لاکھ کتنے مسائل بیان کیے ہیں, بیان کر رہا ہوں 41 کا 12 لاکھ مسائل ذرا سا یاد ہے کو جی اوپر آج بار ہوا کیا پھر کوئی حوالہ دیکھے نا, کیونکہ ایک بار دیکھی آپ نے نہیں پڑھی نہیں, حضور کتنا ہے آپ کا بارہ تو غیر وصولی چیز ہے بنیادیں ایک ایک بنیاد پر تو آرام سے جانا 40 سال تک عشاء ضرور سے صبح کی نماز پڑھی ہے، سارا دن مدرسہ چلایا ہے، 12 لاکھ مسائل کا استعمال کیا ہے، اور ماں خلیفہ منصور کے خلاف جو ہے جو جہاد ہوا ہے اس کی فنڈنگ کی ہے، جہاد کا ہے کہ خرچہ لاکھوں روپئے کا ہوتا ہے، اور جب وفات ہوئی ہے تو پتا کتنے کروڑ درہم تو یہ نقد تھے، باقی جائیدادیں اس پیدا ہوتی اتنی اتنا اتنی دنیا کمائی، اتنی مصروفیت دینی کے ساتھ، اور فیم کی ایک امتحان کیا بات ہم کر رہے تھے، اس زیادہ تمام کے ساتھ اتنی کمائی کی ہے، ایک زیادہ تمام کے بعد دس سروس علمی کارنامے علمی سرگرمیاں ان کے ساتھ کتنے مال کمایا، درد میں ایک بات ہے بھائی کہ اس لیے ہم تو سلسلے میں ایمان کے توحید اور اظہار ایمان کے بارے میں بہت ہڑا بندی کرتے ہیں، اس سلسلے میں بہت ہڑا بندی کرتے ہیں، ڈنڈے کپڑ لگتے ہیں، ہر کسی کو نہیں لگتے ہیں، ہر کوئی ڈنڈے کپڑ جائز نہیں ہوتا، کیوں کہ آدمی کی مہم تربیت ہی اس کی ایمان کی تربیت ہے، بنیاد درست ہونے کے بعد تو تعمیر آپ کو آسمان تک لے جائیں وہ صحیح جاتی ہے، اور بنیاد میں نیچے سب بنیاد میں اگر 1 سینٹی میٹر کی کجی آ گئی تو ہر 10 فٹ پڑ گیا تو یہ 1 سینٹی میٹر زیادہ ہو جاتی ہے، اور 100 فٹ پر جب آپ چلے جائیں تو 10 سینٹی میٹر آ گیا ہے، اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں زمین کی گریویٹیشنل فورس اس کو کھینچ کر نیچے گراتی ہے، اس لیے اس کجی کو جو ہے تو اس کبھی کو وہ چھوڑنا نہیں ہے، اور خاص طور سے جو لوگ مفادات کو دیکھ کر چل رہے ہیں، مفادات کو دیکھ کر چل رہے ہیں، یہ تو اسلام کی عمارت کی بنیادوں کو کھول رہے ہیں، جو لوگ مفادات کو دیکھ کر چل رہے ہیں یہ تو اسلام کی بنیادوں کو کھول رہے ہیں، اور یہ تو ایڈمنٹ کے لیے بھی قابل معافی نہیں ہے، تو لہٰذا حضرت نے قابل رحمۃ اللہ کے استحکام میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ محنت کر کے اور وہ ایمان کو درست کر کے اور ایمان کا کمال حاصل کر کے خدا کا بڑھنا ہے، تو ہے کہ ہے تو یہ تو میں یہاں تک کہ بڑے کالجوں میں ہمارے ساتھی نے کہا تو کہتے ہیں سو والے بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، سو والے بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، کتنا غریب صاحب ہم نے بلایا تھا امتحان میں تجیز کیا، اتنا غریب صاحب کو بلایا تھا امتحان میں تجیز کیا، انہوں سے کہا کرتے ہیں کہ یہ غیر محققین لوگوں کے سلسلے ہیں، آپ ہم سے پوچھ رہا ہوتا پاکستان میں دو طرح کے فصلوں کے سلسلے چل رہے ہیں، ایک محققین کے چل رہے ہیں اور غیر محققین والا، غیر محققین میں ایک بدعتیوں کے سلسلے ہیں اور ایک جو ہے تو وہ ہے مخلص ہے لیکن ہے غیر محققین، بدعتوں کے سلسلے کو ذات کو تھوڑی سی تاریخی اور شاید منتقل اٹھارہ ستاون میں جنگ آزادی، جنگ آزادی ہوئی اور اس پر اس وقت تک اس کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت حکومت برطانیہ نے خود بھیجا سر ولیم ایچ ایس ہنٹر کی سفر کی. اس کے ساتھ بڑے علمی دانشور تھے اور پادری تھے, سیاسی ماہرین تھے, عسکری ماہرین تھے, ہر شعبے کے ماہرین آئے. انہوں نے سروے کیا, دورہ کیا. دورہ کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ حقائق آئے کہ ہندوستان میں انگریز کی حکومت جو ہے وہ پائیدار نہیں رہ سکے گی. کیوں نہیں رہ سکے گی؟ یہ مسلمانوں کی وجہ سے نہیں رہ سکے گی, کیونکہ ان کے قرآن میں حکومت الہیہ کا قیام اور اس کے لیے قتال کرنا یہ عام فرائض میں سے ان کے. لہذا جب تک یہ جہاد ہے یا چیزیں ہیں اس کا یہاں حکومت پکی نہیں ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے علماء کے ساتھ اور مشائخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی بات پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بندوبست کیا جائے. پہلا بندوبست تو قرآن پاک کی جو جہاد کی آیات ہیں اس کا خاتمہ پہلا کام یہ. اس کے لیے کیا کریں؟ قوموں کے نمائندوں نے کہا کہ اس کے لیے کچھ فوجیوں کو خریدیں گے جو جہاد کی آیتوں کی تفصیل کو غلط بیان کریں گے. تو پادری نے کہا کہ قرآن پاک کی آیت کی غلط تفصیل عالم نہیں بیان کر سکتا, اس کو کوئی نہیں مان سکتا. انہوں نے کیا کریں گے؟ ہم نے کہا کہ یہ تو اس کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہوتی. انہوں نے کہا پیغمبر کو نکل دوست کریں تو میری میں چکر کے اس لیے انڈین مسلمان اس کی کتاب لکھی ہوئی ہے میری امیج سینٹر کی. اس دور کے بارے میں دو کتابیں ہیں, ایک انڈین مسلمان بائی میری امیج سینٹر اور ایک دی وہابی ٹرائل بائی لاکھ میں لاون شاہ. یہ دو کتابیں بڑی پڑھنے کی ہیں, ایسے ہی مطالعہ کرتا رہتا ہوں. ان کتابوں کو پڑھو پھر وہ کیا لکھا ہوں. اس میں دوسرا دکھا کہ اس کے بانی و بانی جو ہے وہ مسلمان تھے ساری جنگ آزادی کے, اور خاص طور سے اس کا مرکز خانہ بھون تھا. علی زاد اللہ ماجد مکی, مولانا شریف الفضوی, مولانا کافی منوسی, حافظ احمد شہید اور شیر محمد خان بھی یہ پانچ آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا کریں گے کہ ان کے بارے میں جائے تو ایکرو کیا کرنا پڑے گا جو ان پر قبر کا فتوا لگایا اس کو عام کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا جو ان کا دین چل رہا ہے اس کے اندر ایسے اختلافات ڈالے جائیں کہ دو میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے خلاف لڑے. اس کے لیے تیسرا طبقہ جو ہے اس کو تیار کیا گیا کہ جو فقہ اور حدیث کا جھگڑا کھڑا کرے. فقہ اور حدیث کا جھگڑا کھڑا کیا جائے تو یہ اس کا چار کام کر گیا. ایک تو مرزا الحمد کا یعنی کہ نبوت بن کے ان دور میں ایک اس نے نبوت کا اعلان کیا آدھ ہندوستان کے لیے تھا, اور ایک عبد الطیف کی مقبوری نے اعلان کیا ہے جو کہ بنگال اس طرف کے لیے وہ تھا. اور اس زمانے میں یہ سو سال 120 سال پہلے کی بات ہے کہ اس میں عام نبوتوں کے اعلان ہو رہے ہیں. فواد کدھر ہے؟ فواد بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ پہلے پڑے نہیں آیا. ایک دفعہ میں نے کہا کہ چار سطح کے بڑی عمر کے کوئی بڑے بوڑھے ہوں ان سے اس بات کو پوچھیں کہ فلاں سن میں چار آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے چار سطح میں, تو کسی آدمی کو سو سال سے زیادہ اپنا ہو اس کو یاد ہو اس کو پتہ ہو. پھر سے کہا کہ میرے دادا کی عمر 104 سال ہے, میں سجا کے پوچھوں گا. تو یہ آپ سے پوچھو کہ کہا بس یار دادا سو کسانوں کہ ہم یہ نام کرو اور بیا اپنا نیا پٹ کر سکے اس آپ نے ان کا بیا لال کرو. انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا نبوت کا اور پلانا پڑ جائے کر سکے اس کے پاس جو ضرور کیے گئے. اور اگر لطیف کی ماں امی کے انہوں نے اعلان کے ساتھ اس کے گھر کا گھیرا ڈالا گیا اور اس کو نکلنے اس کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا. اس کی روشنی پھر غلام علی قادیانی کی بڑی حفاظت کی گئی اور اس کے بعد جو اس کو پھر سنبھالا گیا, اس کو آگے بڑھایا گیا کیونکہ اس سے بڑا کام لینا چاہتے تھے. سر میں آپ یہ کر رہا تھا, یہ بات کس بنیاد پر کام موقع کی اور غیر موقع کی, کہ مخلصین بھی ہیں جو غیر موقع ہیں وہ ذکر اذکار کا انصاف پورا کرا دیتے ہیں. اور پھر نتیجے بعد میں گاڑی رکھی اور پگڑی باندھ دی, بات اس پر تکمیل کر لیتے ہیں. وہ بدعتی پیروں والا بات رہ گئی, بدعتی پیروں والا جو ہندوستان سے شروع ہو گئی تھی, وہ ایک طبقہ جو ہے جو تصوف کے نام پہ دو نمبر کام کرتا ہے, وہ بدعتی پیرو والا. وہ محققین بھی جو ہیں جنا مختصین بھی جو ہیں محققین نہیں ہیں. حقیقت سبب کیا ہے, اس کے مکمل ہونے پر آدمی تبدیلی کا اعلان کیا جائے, وہ صرف ذکر اذکار کے نصاب کو مکمل کر کے کر دیتے ہیں. اور غیر موقع محققین اہل بدعت جو ہیں, اہل بدعت کا تو مسئلہ کیسے کمانا ہے, پیسے کمانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہر استعمال کی جنگ آزادی ہوئی ہے نا, اس پر جس وقت کے انگریزوں کا سخت کرش کرنے کا یہ آدمی تو مسجد سے باہر نکل گیا. آپ ابھی احتکاب میں کدھر جا رہے ہیں, کدھر آگے بڑھ, کیا بات تھی 1857 کی جنگ آزادی. ہاں ایپ لشکروں میں چلایا ہے دہلی سے لاہور تک, یا لاہور سے پشاور تک چلایا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف جو گاڑی والا آدمی نظر آئے اس کو قتل کرو. اس خوف سے لوگوں نے جان کے بچانے کے خوف سے گاڑیاں بنائی ہیں, ورنہ بڑے شریر میں مسلمان بھائی بےحیتی کی بات کرنا چاہتا گاڑی بنا. اس کو انتہائی بےحیتی کی بات سمجھا جاتا اتنا کرش کر رہے ہیں. اس میں دو طبقوں والے خلاف وہ لکھے ہوئے, دو طبقوں نے والا والوں اختیار کو بچانے کے لیے یا کس کی انہوں نے تاریخ لکھی ہیں, اعلانات کیے ہیں, پتر لکھے ہیں. اس کا ہے مولوی نظیر احمد صاحب کا جو لکھی ہوئی تاریخ میرے پاس ہے, اس کو لکھا ہے کہ ان کھانا بہن والوں میں اس پر گڑبڑ نہیں تھا, ان کھانا بہن والوں میں انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے یاد یاد کر رہے تھے. کیا بتایا یہ سب کی انہوں نے ہم خاص میں ان کے شور میں تاریخ لکھی اور شائع کی, کتنے لوگ بتا تھا ہم میرے کام فائدے میں رہے گی, یہ فائدے میں رہے اس کی تاریخ بات ہوتا میرے عزیز کے جو بڑے ہیں موری میں ضلع صاحب کی تاریخ رہی وہ کہا تھا بہن اور نبی اب کے ساتھ اندر ہوتی اس کے پاس لا تھا اور میں اس کے پڑھ رکھنا تھا. اور آپ کے ان گیلانیوں نے اور ان اور دوسرا کون سا ہے ملتان ہوگا شاہ محمود قریشی اور یہ گیلانی, انہوں نے تو ہزار ہزار آدمی اور کئی کئی آدمی انگریزوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی ہیں. یہ وہ گلی مشین ہے. اور تیرا پنجاب اتنا بیوقوف ہے کہ ان ایجنٹوں کو کل بھروسہ بھی پنجاب کرا رہا, یہ ایجنٹ ابھی تک اس کے کل پر چڑھے مسلم کو کہا تھا اللہ بابا سردار پاس میں پھر ہے ٹھگے بھری بچیا گوشت کا کور کے اندر آ گئی نانی کے قبر کی رات گھر پر نہیں آیا کرتی وہ مقرر آپ ہے کفر کا پادل کا رہا اللہ کی بات کرنے کے لیے فقیر کھڑا ہو کیا اللہ کی حالت نہیں کرے گا کیا اللہ اتنا کمزور تو میں اپنے ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ مواقعین بھی جو ہوتے ہیں تو وہ حساب پورا کرا دیتے ہیں تو میں اپنے اوپر سے بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی یہ تو بڑی رگڑا گرمی ہوتی ہے آپ کو مریض کیا کہ طاقت کو ٹھہر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بلانے صاحب رحمت اللہ علیہ پھر جس ٹائم ہم طاقت والے بزرگ تھے کہ آدمی آتا تھا تو اٹھنا بیٹھنا اس کی گوکار اور سنم دیکھ کر اس کا سارا اندازہ لگا لیتے کھانا سے بچیا باہر بہت اچھی چیز ہے اگر دن نظرے دھانے ایسی کھانی تین چاولوں کو لے کر ایسے کیا کرتا ہے پہلے بال میں جب ہوتا ہے تو باقی چاول نرم ہو جا کر اس میں تین دانے رہتے ہیں وہ کیسے ہوتے اس کو کہتے ہیں تین کنی پھر دوسرے بال پر گئے تو دو رہ جاتی ہیں ایک وہ بھی ہو جاتی ہے پھر تیسرے پر گئے تو ساری ہو جاتی ہیں وہ جب سارے ہو گئے تو بس اس وقت اس کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے صرف خوش ہونے کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے باقی پکنے کے لیے اس پر بولنے کا جس دیا میں دیکھا ہوگا کافی میں دے گی انگاروں کے نیچے انگارا رکھ کر اور کہتا ہے وہ دم ہو رہی ہے بال کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی باہر نکل جائے اور خوش ہو رہے بس یہ مکمل ہوگی سارے شعبے والے آدمی کا اپنا تجربہ ہوتا ہمارے گھر کا آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے پروگرام نے کہا کہ آپ کی پوزیشن کی آنکھ نہیں کرنی پوزیشن کی آنکھ کیا ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ آپ اپنے کاموں کے لیے جا رہے ہیں جس کو بھی نگاہ پڑ رہی ہے اس کی جگہ نو ہزار روپیہ نگاہ رہی ہے یہ پوزیشن کی آنکھ ہوتی ہے جس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اس کا گردہ خراب ہے اس کا جدر خراب ہے اس کا لمبی سی گزار رہے ہیں اس کی دشمی سے آپ کو آ رہی ہوتی کہ یہ آپ کی پوزیشن کی آنکھ ہوگی تو ہمارے پولیس والے ساتھی تھے ایک ڈی ایم اور ان سے کہا کہ ہم پولیس والے جو ہوتے ہیں ہماری ایک آنکھ کو پھینک دیتی ہے کہ ہماری ایک آنکھ کو پھینک دیتی ہے کتے کی کیسے آ جاتی ہے اس نے کہا جس کو بھی ہم لے گئے شک کے رکھا تو گئے رکھتا بھائی کیوں ہوگا بیٹا کیوں جو ہم ایک آنکھ سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے جرم کی طرف جا رہا ہے کون سے جرم ہو اور ایک کون سے جرم میں سب رہتے ہیں صبح تو اللہ والوں کی تقوی والی آنکھ بن جاتی ہے فراست والی نگاہ بن جاتی ہے اس تک میں فراست المومن ہے کہ اگر میں فراست المومن ہے اس تک میں فراست المومن پہلے ہوئیں تو بنور اللہ ہوئیں تو توفیق اللہ مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے دور سے دیکھتا ہے اللہ کی توفیق سے بولتا ہے فرماتا ہے خیر یہ حضرت کرنی یہ تھی کہ یہ تین واقعات آپ کو میں سناؤں یہ ضروری ہے میرے یہاں نماز پہ علی اسلام کرا تو دعا ماننے کے بعد ایک ساتھی نے کروں والے ساتھی نے ایک ہاتھ لے لیا کہ ایک آدمی آیا تھا آپ کو ملنے کے لیے اور آپ کہہ دیں تو چلے گئے خط چھوڑ سکے خط میں نے پڑھا میں نے گھر میں اسلام میں سمرین ہوا ایسی میں نے خدمت اس کی جیسے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور پھر سر ہوا کہ اس کے کہنے پر میں نے مدرسے کے دینی طالب علم کو اپنی بیٹی پر رشتہ لیا شادی اس کے اپنے بچے پر کرائی وہ چونکہ طالب علم کا اپنے پیسوں سے ان کو دونوں کو میں پالتا رہا اور اس کے بعد جو ہے تو اسی میرے دماغ میں چار لاکھ روپئے ہی مجھے مجھ سے لے کر عبد القاب کو دے دیے اور جب ہم آگے بڑھے تو آگے جا کر پتہ چلا کہ عبد الصاحب تو پورے ڈبل شاہ کہ ان کا یاد لے کر امریکہ کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے اور اس کا اطلاقوں میں سلسلہ لگا ہے, اطلاق سلسلہ لگا ہے کہ بارہ شادیاں لگا بارہ شادیاں ہوئی اور بھارت کو بڑا غلط کر دیا گیا. خیر میرے جن بزرگوں میں ضرورت نہیں تھی وہ اچھے بزرگ کے موقع بزرگ تھے, میں ان کے پاس یہ شکایت کی, انہوں نے دونوں کو پکوایا, دونوں کی گرفتاری کرائی اپنے سلسلے والوں سے. سی صاحب کی جو شیلا صاحب کی تھی لاہور کو ان کو بلا کر ان کے بارے میں اعلان کیا, جس کی میں نے خلافت واپس لی اور پھر اشتہار دیا اور میرے ساتھ میرا رابطہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہ پشاور کافی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کافی سدے بات کرے اس میں نے کہا چلے ہم تو کریں گے ان شاء اللہ خیر کرے گا فکر نہ کریں, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ حضرت صاحب سے خلافت دینے میں جلد بازی ہوئی جلد بازی جب ہم لے کر فارغ القادری عالم ہو گیا ہے صاحب جو تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا لیا ہے اور ہمارے یہاں ذکر اتار جب ہوتے ہیں تو بڑا روٹا ہوتا ہے ذکر اتار میں. دوسری بات ہے آپ میرے پاس سات دن ہیں, میں آپ کو سوکھی روٹی کھلاؤں اس میں نمک نہ ہو صرف پانی, تو آپ کے دن آپ ہے تو ایسے نہ رہے جائیں گے بہتر روئیں گے دیکھنے والوں کے رکھ, لیکن یہ سارے امتحانات ہیں جی, یہ امتحان حالات ہیں ہمارے نہیں ہیں اثرات ہیں, جو کچھ ہفتے کے لیے ہیں پھر جائیں ختم ہوگا اور اثرات ہیں وہ تو دیانت امانت صداقت یعنی حیات اور شجاعت کا فن میں جم جانا ہے, اور جمنے کے بعد پھر اعمال میں اس کا ضائع ہونا. صدیقیت ہے یہ شجاعت کا نام, وہ شجاعت کا نام جس کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قبضہ زمانے کے وقت ہوا, کیونکہ فاروق رضی اللہ عنہ کہتا ہے زبردست شخصیت وہ یہ نہیں مان رہے تھے کہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں یہ تجربوں کو بھیجنا چاہتے ہیں یہ ہو سکے یہ ہو سکے وہ میں کر لیتے رجت ہے وہ جتن کے منتظر زکات منتظر ہو گئے جی رجت والا جامع اس دن صدیقی شجاعت کا اس دن پتا چلا ہے. تعلق یہ ہے کہ شخصیت کا بننا یہ غوث کی بات نہیں ہے, یہ چیز وقت مانگتی ہے, وقت مانگتی ہے پھر کہیں کوئی چیز بنتی ہے. بہت پیسے والا آدمی ہو تو اس کو بھی مکان بنانے میں چھ مہینے سال تو ضرور لگتے ہی لگتے ہیں, اور میری طرف کا رکھا ہوا ہے آدمی ہو تو اس کو تو دو سال لگتے ہیں. آپ وہ کتنے وقت لگے دو سال ہو اور دو سال لگے اس آدمی کو مکمل کرنے میں دو سال لگے. بہت سارے وسائل ہوں اور ساری مشینیں ہیں, بہت تکڑا ٹھیکیدار ہو تو کہتے چھ مہینے بنا لیتا ہے, لیکن چھ مہینے بنانے کے مکان میں اس میں اس کے خوش ہونے میں باقی اس کی چیزوں میں ایسی کمیاں رہتی ہیں, بیٹھنے میں جگہ پکڑنے میں کہ وہ اتنا مفید نہیں ہوتا. اس کے لیے کم از کم یاد خاص ہونی چاہیے. اسٹرکچر انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں دو سال میں ہونی, وہ بہت اچھا بیٹھتا ہے جو سال میں بھی پکڑ لیتا ہے جگہ کو پکڑ لیتے ہیں. الطاف کا بڑے بہت سندر آئے گی تم جو بچی گھر ٹوٹ گیا. تبدیل شخصیت جو ہے تو یہ تو اس سے بھی مشکل کام ہے. اور سچ بات ہے کہ اس میں تو ساری عمر آدمی سیکھتا ہی سیکھتا چل رہا ہوتا ہے. سچ بات ہے اگر ہم سیکھنے کی نیت کے بغیر چلیں تو ہم مردود ہیں. اس لیے موت کی آخری گھڑی کا سارے سبق کو سیکھنے کی نیت سے چلنا ہوتا ہے, اور سیکھنے کی نیت میں بڑی آسانیاں ہیں کہ جہاں کوتاہی ہو تو سیکھنے والی کوتاہی, سیکھنے والے کی کوتاہی کو ہر جگہ معاف نہیں کرتا, سیکھنے والی کوتاہی کو ہر جگہ معاف کیا جاتا ہے. تو یہ ہم دھیان دے رہے ہوتے ہیں تو بس جب لوگوں نے کوتاہیاں کی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس برادر نہیں ہے, باقی اسٹوڈنٹ سے نہیں ہوتا ہے, میرے بس کافی ہوتی ہیں, بس اسٹوڈنٹ اتنا کافی اس کا کام تک ہو گیا ہے. غلط کہہ سکتے سیکھنے والے بھی بول رہی ہیں ہر جگہ معاف کی جاتی ہے. ایک ساری عمر تک آخر تک ہے موت تک سیکھتے رہنے کی نیت کرنی, اپنے آپ کو درست کرنے کی نیت کرنی. Thank you. اور جو آزمائش ہوتی ہے آزمائش بہت ہی خراب جاری ہوتی ہے, اس میں آدمی کو اور پریشانی ہونا اور آدمی کا پریشان ہونا اور بے چین ہونا یہ نہیں ہوتا, اور جو عذاب پکڑ ہوتی ہے تو اس میں آدمی کو پریشانی بے چینی ہوتی ہے. مجھے آج تھوڑا بغا کرے کہ میں نے کسی خطا کو اس کو دھونے کے لیے کیا گیا ہے تو یہ ہوتا ہے. میں ساتھ میں بتا سکتا ہوں کہ اپنے گھروں پر ہر جگہ آزاد ہونے میں تنگیل کیا کریں, ہم نے اپنے سلسلے کیا کریا لوگوں کے حدیث گزرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ اپنے جو حق حقوق کے ماں باپ کے گھر والوں کے بال بچوں کے اس میں کوتا ہی نہ کیا کرو. ہمارے ساتھی گھر کے ساتھ اس کو انہوں نے کہا کہ گھر والی کے خرچے میں جب کمی کر دیتا ہوں فوراً میرے کرٹس پر اثر آ جاتے ہیں, فوراً کرٹس پر اثر آ جاتا ہے اور پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہاں میں نے شختی کر لی تھی, اس میں ضرور سہولت جو ہے یہ اپنے خاندان کو سب سے بدل دیں. تائش تو فضول بات ہے, اس تاجواد میں تائش رکھتا ہے باقی مخلوق کے خوب مار رہا ہے, کیونکہ باقی اللہ کے بندوں کو کوئی بیمار ہے کوئی تکلیف میں ہے کوئی اچھے حال میں ہے تاریخ میں جو ضرور سہولت میں اپنے خاندان میں سختی کرتی ہے. ہمارے ساتھی بیمار ہو گیا, ان کو بخار چڑھا ہوا نہیں ہوتا, بخار نہیں ہوتا, ایڈی کی تشخیصیں ہوتی ہیں سسٹم کی اور فزیشن سرجن کی تشخیصیں ہوتی ہیں, ایک کے بارے میں ہماری تشخیصیں ہوتی ہیں. تو ہم نے جو تشخیص کروائی ان میں کہا اس طرح ہے کہ اس سے خرید لی ایک گاڑی اور گاڑی پر بھی گھر والی بہت مارا, تو وہ کہتی ہے میرے لیے مکان یہ گاڑیوں میں ایسی کرتا چلتا ہے میں کہتے میرے لیے مکان بناؤ کہ میں کرائے کا مکان بنے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ اس سے ناراض ہے, اس کی ناراضگی کی وجہ سے اس کو آئی ہوئی ہے تکلیف آئی ہوئی ہے. اسے میں نے کہا کہ آپ کسی معلومات کی جگہ کی جھگڑا شروع کیا, اسے میں نے کہا کسی طریقے سے گھر والی سے صلح کر لو, تو اسے جو صلح کی اسی دن تشخیص ہوئی اور انہوں نے شفا کر اب تک پہنچ گیا. تو بنیاد میں بیماری کی بنیاد میں جو ہے تو وہ گرام لے کے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑے استعمال کروا دیں گے گراپا کے ہوتے ہیں تو گراپا کا چوٹے خیال نہیں گراپا کا جو آگے ضرورت نہیں تھے گورنمنٹ کی گپس پاس کر رہے ہیں وہ تو پیچھے سے توجہ آ رہی تھی جس سے گراپا کا چوک آ گیا لشکر نام اس کو کیا ہوا تھا. چلے یہ بات پوچھتی تھی آپ کو بڑا دلچسپ سناؤں گا اس کی مفاد ہوگی ڈاکٹر فضا مرود مفاد صاحب نے مطلب فرمائے ہمارا اچھا ساتھی گزرا وہ میرا شہر پر حصل ہوتا تھا تو مجھے اس سے بات ہوئی میں نے اس کی بڑی ڈانٹ پٹ کی ڈانٹ پٹ کی اس کی ناراض ہو گیا بس اس نے دفتر کر آنا ملنا سب کچھ ہو گیا کیونکہ بدلاتا اعتراض رہتا ہے میرے قریب میں مجھے پہلے بھی تکلیف ہوں انٹرسٹ کا ہے اس کا نہیں ہوتا جی اور پھر مرڈی نمبر دو کا ہے اس کا نہیں ہوتا جی مجھے بتاتا ہے الگ الگ کا الیکٹروڈ اس پہ اینگزائٹی نہیں جو ہوتی ہے الیکٹروڈ کھانا میں ٹھیک ہو جاتی ہے اس کا نمبر کیا چاہتا ہوں تکلیف ٹھیک نہیں تو پکڑا تشخیص کروائی ہے تو تشخیص میں یہ آیا کہ اس کا اپنے دل ناراض کیا ہوا ہے اور اس کو جب تک راضی نہیں کرے گا تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں. تمہارے پاس ایک علم لفظی بھی ہوتا دوسرا وہ ٹرانزیکٹر میں بہت سینئر آدمی تھا اسے میں نے کہا ہندو تھا بڑا شاہ دیش ہزار کا شیوا شاہ اور تمہارے سرمایہ نے خبر ہونا ماں بولی خبر ہے لکھا تھا پور پیسے تو دفتر تلا رہا ہوں لیکن وہ دوائی ایسی جاگر کی بدلاوت کیونکہ کوئی خاص بات نہیں آپ اس کو جا کر کہیں گے بس یہ تو معمولی اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو مجھے جا کر بلا کر بولیے تو بس معمولی بات کیا اس کو آپ خیال سے نکال دیں میں کہیں بھی نہیں کہوں کہ بات مانتے کہ میں نے کہوں کیا بٹھا کر نہیں تو کر وہ سراتے ہیں بس تو کیا تھا تو باقی طرح سے بھلے کام کریں گے تو اور نتیجہ سکتے ہیں آپ لاہور ہوتے تھے تو آپ سارے پاکستان کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو جس طرح یہاں سے بہت زیادہ پٹھان سخت ہے پنجاب میں راجیو سخت ہے تو ہمارے ایک ساتھی کا راجپوت کینسل کرنا ہو تو کہتے تھے کچھ بھی کوئی قید کرایا مجھے تو سوچے کھانے کا تو مجھے لوگ کہہ رہا ہے حمید کہہ رہا ہے کہ ایک راجپوت دوسرے کو کہتے ہیں پتہ ہی آدم السلام راجپوت ہے کہ آدم السلام راجپوت راجپوت تھا وہ دوسرا کہتے ہیں اور راجپوت کیوں آپ تو راجپوت نہیں تھا کیوں کیوں تو بھی کہہ رہے کہ راجپوت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے تو معافی مانگی ہے کہ نہیں مانگی تھی اس اللہ نے معافی مانگی ہے کہ نہیں مانگی ہے کہ مانگی ہے چوندہ راجپوت کا بننا معافی راجپوت ہوتا تو معافی بار تو راجپوتوں کے ساتھ کوئی معافی نہیں لے تو اس نے کہا ایسے بہت ہے جیسے لوگ آج کے آگے یہ آیا اثر ہے لا إله إلا الله

Amin. Masallallahu alaihi wa sallam.